شماره 4. یه شبهه دیگه بین مردم پخشه که میگن در قرآن اومده که ما باید وسیله انتخاب کنیم، واسطه انتخاب بکنیم تا بتونیم با خدا نزدیک بشیم، به طرف خداوند متعال نزدیک بشیم. این صحبت راسته، صحیحه، صادقه. در قرآن اومده سوره مائده آیه 35 که میفرماید و ابتغوا الیه الوسیله، به طرف خدا وسیله اختیار کنید. خب آیات قرآن رو همینطور که ما میدونیم، آیات قرآن رو اونطوری که پیامبر تفسیر نموده ما باید قبول کنیم، اونطوری که اصحاب پیامبر تفسیر نمودن باید قبول کنیم، نه اونجوری که یه دونه آخوند یا یه دونه میرزا یا یه دونه صوفی برامون تأویل میکنه یا تفسیر میکنه، یا یه نفر به وسیله یه دونه خواب بگه من فلان خواب رو فلان وقت دیدم این میشه تفسیر این آیه قرآن. این باطله، چون دین ما کامله. تمام تفسیرهای قدیمی اهل سنت و جماعت و تمام مفسرین مسلمان این امت در تفسیر این آیه میگن منظور عمل صالحه، نه اینکه شخصی رو به فریاد بطلبی یا قبر پرستی بکنی. و این صحبت این مفسرین هم صحیحه. چرا؟ چون صحبتشون با آیات قرآن موافقه. امکان نداره خدا در یه جایی بگه وسیله اختیار کنید و در یه جایی دیگه تبلیغ برای شرک بکنه. امکان نداره همچین چیزی. خب برای ببینیم خود الله تعالی این آیه رو چطوری برای ما شرح میکنه. چون بهترین تفسیر قرآن آیه به آیه است، بعد آیه به حدیث، بعد آیه به سیره سلف صالحه، یعنی اصحاب پیامبر و پسران اصحاب پیامبر. خب در سوره کهف آیه 110 میفرماید فمن کان یرجو لقاء ربه، هر کسی میخواد به خدا نزدیک بشه و امید داره که خدا رو ملاقات بکنه، فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربه احدا. پس باید، امر میکنه خداوند، یعنی واجبه، باید عمل صالح انجام بده و برای خدا شریک نذاره. این آیه تفسیر اون آیه میشه. حتی در خود همون آیه که میگه و ابتغوا الیه الوسیله، به طرف خدا وسیله بگیرید، واسطه قرار بدید، اون واسطه و وسیله منظور عبادته. چون در خود همون آیه میگه در راه خدا جهاد کنید، یعنی جهاد کردن در راه خدا یه دونه دیگه از عباداتی که انسان رو به خدا نزدیک میکنه. و امکان نداره خدا در قرآن در اولین آیات سوره فاتحه، سوره الحمد، بفرماید ایاک نعبد و ایاک نستعین، خدایا ما فقط تو رو عبادت میکنیم و فقط از تو طلب کمک میکنیم، و در جای دیگه بگه که برای من شریک بذارید، جایز فریاد از غیر خدا. امکان نداره همچین چیزی. هر مسلمانی 17 بار این آیه رو در روز تکرار میکنه در نمازش، در 17 رکعت نمازش، ایاک نعبد و ایاک نستعین، خدایا ما فقط تو رو عبادت میکنیم و فقط از تو طلب کمک میکنیم. این آیه جز آیه های قرآنه و در هیچ آیه قرآنی این آیه قرآن رد نشده یا مفهومش عوض نشده، چون در قرآن هیچ نوع باطل و تناقضی وجود نداره. کسایی که میگن فریاد از غیر خدا جایزه 511 آیه قرآن رو رد میکنن. پس چه کسی بگه من فریاد میکنم از این شخص، این شخص رو خدا میدونم، کافره، و هم کسی بگه من اینو واسطه قرار میدم، چون در هر دوتاش شرک و برای الله تعالی قرار داده.